زندہ ہے کی صداقت جو زندہ ہے ایمان کی حرارت زندہ ہے سجا کر نکلا ہے کردار مجاہد ہے اب بھی بابا کی شجاعت زندہ ہے کردار مجاہد میں اب بھی بابا کی شجاعت زندہ ہے جذبوں کی صداقت زندہ ہے ایمان کی حرارت زندہ ہے جذبوں کی صداقت زندہ ہے ایمان کی حرارت زندہ ہے نفرت کی چٹانیں ٹوٹ گئی دشمن کی کمانیں ٹوٹ گئی نفرت کی چٹانیں ٹوٹ گئی دشمن کی کمانیں ٹوٹ گئی الحاد کی تانیں ٹوٹ گئی ایمان کی طاقت زندہ ہے الحاد کی تانیں ٹوٹ گئی ایمان کی طاقت زندہ ہے جذبوں کی صداقت زندہ ہے ایمان کی حرارت زندہ ہے جذبوں کی صداقت زندہ ہے ایمان کی حرارت شیخ سے یہود بھی وہ یہود ملگری کو یہ ودہ حال بھی وہ سے سیکھ دے یہود سارا گردی وہ سیکھ دے یہود سارا شنی دا ہے حال وی بل سے سنشتا دا دے یہود ملگری وی وہ یہود سارا شنی دل دا ہے حال وی ایسا انہیں کسا یری نبا بال دی وہ سے کنشتا میر دیر ورد دل چے خدای دے پر دے یہود ملگری ماں کئی نمانے کے دل چے دے یہود ملگری کے دا حال وی وہ دا رئی خالقہ مشتو سے منا پیکینے وہ دا رئی ورنہ وہ دا رئی منا پیکینے دا حال میں وی لکر ایسی دا خوابوں کو ملیں گی تعبیریں اللہ کی رحمت زندہ ہے جذبوں کی صداقت زندہ ہے ایمان کی حرارت زندہ ہے جذبوں کی صداقت زندہ ہے ایمان کی پاک فوج کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیت کے مقاصد کو سمجھے اور یہود و نصارہ کی غلامی اور بش کے تلوے چاٹتے ہوئے جہنم رسید نہ ہو ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کے معنی پر غور کرتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارے فوجیوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹے بیٹیوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے آپ ایک فوجی یا ملیشیا کی ماں یا باپ ہیں آپ نے تمنا کی ہوگی کہ آپ کا فرزند اسلام اور وطن عزیز پر اپنی جان نثار کر کے کامیاب و کامران ہو لیکن آج آپ کا فرزند کافروں کا اتحادی بن کر امریکہ کے جھنڈے تلے مجاہدین اسلام کے خلاف لڑ کر اپنی دنیا و آخرت برباد کر رہا ہے اور مردار ہو کر خوراک جہنم بن رہا ہے کیا آپ اپنے لخت جگر کا یہ بدترین انجام پسند کرتے ہیں آپ ایک فوجی کی شریک حیات ہیں یقیناً آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کا ہم سفر آپ کے لیے سرمایہ افتخار ہو نہ کہ ذلت و غلامی کا دھبا آپ ایک فوجی کے بھائی بہن ہیں آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ کا بھائی شاہین بنے نہ کہ گدھ شیر بنے نہ کہ گیدڑ آپ ایک فوجی کے بیٹے یا بیٹی ہیں آپ کی آرزو ہوگی کہ آپ کے والد کی تاریخ آپ کے لیے قابل فخر و اعزاز ہو نہ کہ ذلت و رسوائی کا سامان اے پاکستان کے مسلمانوں آپ میں سے کوئی بھی نہ چاہتا ہوگا کہ پاک فوج کا منہ کالا ہو بلکہ پاک فوج پر تقریباً 80% بجٹ صرف اس لیے خرچ کیا جاتا ہے تاکہ دین کا بول بالا ہو ہمارے وطن اور عوام کا سر اونچا ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ کی یہ تمنا اور آرزو ہے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر پاک فوج کی توانائی بش کی شکست پر ضائع نہ کریں اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنے دیں۔ مجاہدین نے کل روس کا ریڈ اسکوائر گرتے دیکھا تھا، آج امریکہ کا وائٹ ہاؤس گرتا دیکھیں گے۔ انشاءاللہ نصر من اللہ وفتح قریب، مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے اور فتح نزدیک ہے۔ اللہ اکبر والعزت اللہ۔ الحاد کی تانے ٹوٹ گئی، ایمان کی طاقت زندہ ہے، جذبوں کی صداقت زندہ ہے، ایمان کی حرارت زندہ ہے، جذبوں کی صداقت زندہ ہے، ایمان کی حرارت زندہ ہے۔ حق بات کہے اور ڈٹ جائے، پھر چاہے گردن کٹ جائے، حق بات کہے اور ڈٹ جائے، پھر چاہے گردن کٹ جائے، جب خون بہے دشمن بھی کہے کردار مجاہد زندہ۔ ہم یہ جہاد کفار امریکہ کے لوگ اور کسی ان کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر جو سامان ہے یہ مال غنیمت ہے، ہم انشاءاللہ ہم قیامت تک یہ جہاد کرتے رہیں گے، اور یہ مال غنیمت ہم انشاءاللہ ان کفار کے ساتھ ان کے ساتھ سے انشاءاللہ ہم یہ سامان لیں گے۔ انشاءاللہ اقتدار ہم ایک دن ہمارا آنے والا ہے۔ ایمان کی حرارت زندہ ہے، جذبوں کی صداقت زندہ ہے، ایمان کی حرارت زندہ ہے، جذبوں کی صداقت زندہ ہے، ایمان کی حرارت زندہ ہے۔ بندوں کو دیکھ جان لٹانے نکلے۔